gasvrij is Nederland. Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Billie Eilish heeft alle social media apps van haar telefoon verwijderd. Dat is nieuws omdat de getalenteerde zangeres, ze is 21 en wereldberoemd, van de generatie is die met een smartphone in de hand is opgegroeid en die online leeft. Ze zegt er verstandige dingen over, zoals bijna niets wat je leest op internet is waar. Dit bericht over Billie las ik overigens op. Jawel, internet. Goedenavond en welkom bij het Oog. Longarts Merel Hellemons is bezorgd omdat ziekenhuizen de deuren sluiten voor nieuwe patiënten met long-covid. Ze is zo te gast in de studio. Verder in deze uitzending, Lars Geerts vat het grote radioverkiezingsdebat van de NOS voor ons samen. Gary van Pinksteren bezoekt het volkscongres in China. En Frans Bromet komt vertellen hoe complex het is om Joods te worden. Hij maakte er een documentaire over. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Vrijdag 3 maart. Ik kan niet rennen. Ik kan niet hurken. En zomaar even bukken om mijn fetus te schrikken, kan ik niet. De neef van voetballer Quincy Promes heeft nog altijd heel veel last van het incident waarbij hij door Promes in zijn knie zou zijn gestoken. Aldus de zus van het slachtoffer vandaag tijdens de rechtszaak tegen Promes. Hij zou zijn neef hebben aangevallen omdat hij een ketting van zijn tante had gestolen. Mijn loyaliteit is naar mijn tante. Wie van haar pikt, maak ik af. Punt uit. Het OM leest hiervoor uit afgeluisterd telefoon- en appverkeer. En dat was niet rechtmatig, stelde advocaat van Promes. Daarom mag het volgens hem niet als bewijs dienen. En dan is er geen bewijs dat de voetballer gestoken zou hebben. We zien in het dossier dat eigenlijk helemaal niet duidelijk vast is te stellen wat er nou precies is gebeurd. Ja, daarom hebben wij gevraagd aan de rechter, u moet mijn cliënt in ieder geval vrijspreken. Promes was zelf niet aanwezig in de rechtszaal. Hij woont in Rusland en vreest mogelijk gearresteerd te worden als hij naar Nederland komt. Op het moment dat hij langer vast zou komen te zitten, dan schendt hij zijn contract met Moskou. En dat kan dan ontbonden worden. Ja, dat wilde hij natuurlijk niet. Tijdens het eerste grote verkiezingsdebat op Radio 1 kwam natuurlijk ook de stikstofproblematiek aan de orde. En dan snap ik dus echt niet dat het CDA zo blijft draaien en ja, nee, maar... Hè, wel. Maar stikstof is geen typisch Nederlands probleem. Ook in België gaan nu boeren de straat op, omdat ze moeten krimpen. En daar hoor je dezelfde geluiden als hier. Ik zou graag nog 20 jaar verder doen. En ik heb ook een zoon en een dochter die eventueel graag verder zouden doen. Alleen daar geen trekkers over de snelwegen. En dus is de overlast een stuk minder dan in Nederland. Wij proberen het toch iets sympathieker naar de burger toe aan te pakken. Blijdschap en verdriet lagen bij het WK schaatsen in Heerenveen dicht bij elkaar. De vrouwenachtervolgingsploeg reed een perfecte race en dacht goud te hebben binnengehaald. Maar wat was het vet ook. Iedereen ging uit zijn dak. Dat gaf alleen maar extra motivatie. Maar tijdens dit interview werd bekend dat Nederland is gedisqualificeerd. Omdat bij de enkels van Joy Beunen een stuk huid te zien is geweest. En dat mag niet. Enorme deceptie natuurlijk. Ja, dit is gewoon helemaal kut. Ja. Ja, vooral om zoiets. Er zou ook hardgrondig zijn gevloekt in de kleedkamers van FC Den Bosch. Dat verloor vanavond met 13-0 van PEC Zwolle. De nederlaag kondigde zich al vroeg in de wedstrijd aan. Velios, natuurlijk een enorme publiekslieveling hier in Zwolle. En hij gaat ook meteen weer de boek in de tweede minuut. En we sluiten af met een verdrietig bericht. Jos Heijmans, een icoon in de parlementaire journalistiek, is op 72-jarige leeftijd overleden. In 2016 nam de Eminence Gries van RTL afscheid van Den Haag. Daar wist men destijds niet hoe het zonder hem verder moest. Zo blijkt uit een grappig filmpje op zijn eigen YouTube-kanaal. Jos Heijmans, gaat hij weg? Maar dat kan niet. En hoe moet het dan verder? Er gingen wel verhalen rond dat hij nog geen 35 meer was. Maar dit hadden we toch echt niet verwacht. We gaan er nu in een soort klein crisisteam over bij elkaar komen. Dus. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ik heb hem hoog zitten. Ook plezier met hem gehad. Hem af en toe achter het behang willen plakken. Maar ik ga hem zeker missen. Dan gaan we door naar de krant van morgen met Jan van der Putten. Veel kiezers vinden wonen het belangrijkste thema bij de statenverkiezingen. De oorzaken, de krapte op de woningmarkt en de hoge huren. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Kieskompas, gedaan in de opdracht van Trouw. Vooral jonge kiezers zien wonen als knelpunt nummer 1. Maar ook bij ouderen is het een belangrijk thema. Andere thema's die hoog scoren, energie en natuur en milieu. Spakenburg wil niet op zondag voetballen. En ineens is dat weer een dingetje. Houden we de zondagsrust in ere? Of moet altijd alles maar doorgaan op zondag? Tadé peilde de meningen in Bennekom. En in dat christelijke dorp houden ze uiteraard van rust op zondag, zeggen de mensen. Niemand die boort of zaagt. Denker des vaderlands Marlie Huijer waarschuwt. Als je de zondagsrust eenmaal hebt opgegeven, is de kans klein dat je hem ooit nog terugkrijgt. De verbouwing van de Binnenhof wordt duurder en duurder. De kosten werden in 2015 geraamd op 475 miljoen euro. En volgens de Telegraaf staat de teller nu op 734 miljoen. De oorlog in Oekraïne, de gierende inflatie, drijft allemaal de prijzen op. En denk maar niet dat het daarbij blijft, zegt een ingewijde. De kosten voor veiligheidsmaatregelen lopen ook steeds verder op. Eerst moest alleen Geert Wilders worden beveiligd. Nu zijn dat veel meer politici. Eind april gaat het bisdom Utrecht met allemaal pelgrims naar Lourdes in Frankrijk. De TGV is al volgeboekt. Er zijn nog een paar plaatsen in de bus en in het vliegtuig. Waarom gaan mensen eigenlijk op bedevaart, vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Een mevrouw van 90 vertelt dat ze er al zeker 15 keer is geweest. Ik ben helemaal weg van Lourdes, zegt ze. Voor mij is het een stukje hemel op aarde. Als ik de kerktoren zie, lopen de tranen me over de wangen. NRC ging kijken in een van de hipste toeristenbestemmingen in de Cariben, Tulum, aan de kust van de Mexicaanse deelstaat Yucatan, vol met influencers en backpackers. 20 jaar geleden woonden er nog honderden vissers aan het strand zonder elektriciteit. Nu komen er jaarlijks 2 miljoen bezoekers en wordt er gebouwd aan appartementencomplexen en een vliegveld. En met het partypubliek kwam ook de Mexicaanse drugsoorlog naar Tulum. Rivaliserende bendes die in een restaurant op elkaar gaan schieten. En dat terwijl het politiekorps nog altijd op het niveau zit van een dorp. In de Volkskrant het spannende verhaal over de klopjacht op de machtige maffiabaas Matteo Messina Denaro. In januari arresteerde de Italiaanse politie hem in Palermo na een speurtocht van 30 jaar. En Denaro liep tegen de lamp dankzij handgeschreven briefjes aan zijn zus. Met codewoorden gaf hij opdrachten vanuit zijn schuilplaats. Zijn zus had die briefjes moeten verbranden, maar dat deed ze niet. Ook die zus zit nu vast. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. As it was. Harry Styles was dat met As It Was. Tijd nu voor de nabeschouwing van het grote verkiezingsdebat dat vanmiddag was op Radio 1. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond. Dag Sheila, goedenavond. Er waren 15 deelnemende partijen. Ja. Hoe ging dat? Nou, gretig is het woord wat mij op een gegeven moment te binnen schoot. Alle deelnemers die wilden heel graag, dat kon je merken. Ze zijn toe aan campagne voeren. Ook bijvoorbeeld Thierry Baudet van Forum, die deed eens mee aan het debat. Dat is niet heel gebruikelijk. Meestal zegt hij van tevoren af. En ook Geert Wilders deed mee van de PVV, dat is ook niet heel erg gebruikelijk. Meestal doet hij niet eens mee, of zegt hij in ieder geval ruim van tevoren al dat het niet voor hem is. Maar hij is ook vol aan het campagnevoeren, loopt de markten af en probeert zijn kiezer te mobiliseren. En daar is hij echt niet alleen in, hoor. Ook de andere partijen proberen hun achterban op de been te krijgen. En dat is geen gemakkelijke opgave bij de Provinciale Staten, waar de opkomst meestal zo rond de 50% ligt. Maar het gevoel is, en dat kun je merken bij alle partijen, dat ze het zich niet kunnen veroorloven om deze even op de automatische piloot te doen. Want de positie in de Eerste Kamer is belangrijk, omdat je kabinetsbeleid kunt bijsturen. Maar positie in de provincie is minstens net zo belangrijk geworden, omdat je ook daar kunt kijken of je landelijk beleid kunt tegenhouden, of de manier waarop het wordt uitgevoerd kunt bijsturen. Dan gaat het natuurlijk al heel snel over stikstofbeleid. Ja. En hoe je dat doet. Ja. Dat zal wel een dominant thema zijn geweest. Ja, dat merk je wel bij deze verkiezingen, dat er eens een echt provinciaal thema is. Hè. Normaal gesproken zijn het dan landelijke thema's die doorwerken. Maar nu stikstof, daar heeft de provincie overduidelijk een rol in de komende jaren. En stikstof, ja, zeg je stikstof in Den Haag, dan zeg je eigenlijk bijna automatisch ook D66, die partij die heeft dat issue volledig naar zich toegetrokken, zou ik bijna zeggen. En die speelde dus in dit debat ook een prominente rol. Vinden ze ook niet zo erg dat ze dan heel veel vuur trekken, want dat geeft hen weer ruimte om een duidelijk verhaal te vertellen en geeft ruimte om tegenstellingen goed helder te maken met bijvoorbeeld de rechtse oppositie, maar ook, opmerkelijk genoeg, met eigen coalitiegenoot CDA. Er ligt nog geen wet voor. Er komt een wetsvoorstel. De minister heeft vorige week naar buiten gebracht. En het kabinet heeft aangegeven het advies van Remkes te volgen op het feit dat er eikmomenten komen. En die eikmomenten moeten er dus voor zorgen dat je op dat moment gaat kijken of het nog realistisch is. En wij gaan die wet, dat is ook onze taak als volksvertegenwoordiger, gaan kijken of die duidelijkheid dat heroverwogen kan worden voldoende geeft. En zo gaan wij die behandeling van nu doen. Dit is volgens mij niet hoe we het probleem echt gaan oplossen door onduidelijkheid te laten bestaan. We hebben een duidelijke afspraak met elkaar gemaakt. Er is nu een wet ook naar buiten gebracht door de minister waar 2030 in staat. Dus dan is wel de vraag, ook aan mijn collega met wie we die afspraak hebben gemaakt, bent u ook goed voor uw handtekening? En steunen we dan ook dat we dat stikstofdoel in 2030 willen halen en dus voor die wet zijn? Ik vind het bijzonder dat de heer Paternotte deze vraag stelt. Want het is juist doordat er het kabinet Remkes gevolgd heeft en die eikmomenten erin komen, dat de impasse in de realiteit doorbroken is, dat mensen weer met elkaar praten. En als dat goed in die wet verankerd zit, dat die eikmomenten erin komen, dat het dus 2030 daarmee niet heilig is, dan is het een wet die wij kunnen steunen. Maar wij zijn parlementariërs, we hebben te controleren of het uitvoerbaar is en of het haalbaar is. En dat proces gaan we in met elkaar bij de behandeling van die wet. Ja, Jan Paternotte van D66 tegenover Pieter Heerma van het CDA. Het CDA dat worstelt eigenlijk met dit onderwerp, omdat de achterban de ene kant op wil en het CDA landelijk de andere kant. En omdat provinciale bestuurders de ene kant op willen en het landelijk CDA de andere kant. En ja, dan heb je niet zo'n heel sterk verhaal in dit debat. Nee, dan heeft Caroline van der Plas van de boer-burgerbeweging het op dit thema makkelijker, denk ik. Die kan zeker natuurlijk heel streed zijn. Ze was voor het eerst dat ze meedeed met een groot verkiezingsdebat. Hoe deed ze het? Nou, goed, moet ik zeggen. Kijk, deze verkiezingen trekt ze heel veel aandacht. Ik zou bijna zeggen vergelijkbaar met wat Forum voor Democratie 4 jaar geleden had. Hè. Maar in haar optreden is ze heel anders nu dan Baudet toen was. Hè. Toen was het Baudet tegen het systeem, tegen het partijkartel. Nou, Van der Plas zoekt juist naar de redelijkheid en mijt de verantwoordelijkheid ook niet, zo bleek tijdens het debat vandaag. Dus ze wil wel meebesturen, ja, dan niet tegen elke prijs. Nou ja, ik ben heel duidelijk geweest, ook in de afgelopen weken. Kijk, het is ook niet zozeer een stikstofwet, het is een aanpassing in de stikstofwet, die al geldt. Ja. Maar ik ben er heel duidelijk in geweest. Onteigenen is voor ons wel een breekpunt. En dat zullen we in eventuele coalitieonderhandelingen, ik zeg het ook maar van tevoren, want dan weten mensen waar ze aan toe zijn, zullen we dat ook duidelijk naar voren brengen. Maar ik proef eigenlijk ook hier al een beetje, klein beetje in Den Haag, dat dat onteigenen wel als een hele zware steen op de maag ligt. Ook van de coalitiepartijen. Dus misschien zal dat hier nog worden aangepast. Ik hoop het, want dat is gezond verstand. En dan zullen we het zien. Okay. Nou ja, er komt een breekpunt op tafel dan bij Caroline van der Plas. Maar je merkt wel meteen, ze zegt, ja, maar we gaan in de onderhandelingen kijken wat eruit komt. In ieder geval is er trek om te gaan onderhandelen, om te kijken hoe je kunt meebesturen in Nederland. Ja, dat klinkt allemaal heel inhoudelijk en redelijk. Mm-hmm. Tegelijkertijd was ons voorgespiegeld dat dit een klassieke tweestrijd zou worden tussen een gure rechtse wind en een linkse wolk. Ja, ja, hadden we ons op verheugd, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Dat was ons beloofd. Nou, daar moeten ze nog wel hard aan werken, hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat het niet aan GroenLinks en de PvdA ligt. Want die hebben tijdens dit debat toch echt wel alles geprobeerd om ervoor te zorgen dat die tweestrijd naar voren zou komen. Dat is weer typisch rechts, hè? De schuld weer geven aan... Zegt mevrouw Kuiken, Partij van de Arbeid. Nou, weet je, de schuld weer geven aan de mensen die nu vluchten voor het geweld van Poetin. Armoedebestrijding is geen taak voor provincies. Dus het is heel goed dat ze doen, maar het is schandalig dat het moet gebeuren. Mm-hmm. En als je ziet dat in de afgelopen 13 jaar dat de VVD hier in Den Haag aan de macht is geweest, trouwens ook op heel veel plekken in het land, zijn er 2 keer zoveel mensen naar de voedselbank moeten gaan. Meer dan 1 miljoen mensen die in armoede leven. En de enigen die er de afgelopen jaren op vooruit zijn gegaan, dat zijn miljonairs. Die hebben er gemiddeld genomen 2 miljoen aan vermogen bijgekregen. Het kabinet gaat verliezen. En dan denk ik dat links de grootste kan worden als we samen optrekken en dan echt gaan voor een sociaal woningbeleid waar we niet de markt laten domineren, maar echt wat mensen nodig hebben. Iets meer verantwoordelijkheid van de VVD. 13 jaar aan de knoppen. Zoveel mensen in armoede. Miljonairs die rijker zijn geworden. Ik vind dat u zich dat meer mag aantrekken. Maar het leuke is nu, wij kunnen als Partij van de Arbeid en GroenLinks nu het grootste worden. Dan zijn we groter dan de VVD. En hoe groter we zijn, hoe meer verschil kunnen maken. Ja, ze doen heel erg hun best hoor, om ervoor te zorgen dat er inderdaad een tweestrijd komt. En die moet dan in dit debat komen samen met Sophie Hermans van de VVD. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Sophie Hermans een beetje in een groef bleef steken vandaag. Als je regeert en als je verantwoordelijkheid neemt, dan heb je een heel aantal opdrachten, een heel aantal problemen tegelijkertijd op te lossen. 13 jaar verantwoordelijkheid nemen. In dit land is in die 13 jaar door verschillende hele moeilijke fases gegaan. We begonnen met een economische crisis, we hebben een asielcrisis gehad. We komen net uit corona en nog niet bijgekomen van corona, die oorlog en alle gevolgen van dien. Verantwoordelijkheid nemen hoort erbij in de politiek. Dus je moet soms ook lastige besluiten nemen en moeilijke maatregelen nemen als je verantwoordelijkheid neemt en daar dan ook voor gaan staan. Ja, de VVD is een verantwoordelijke partij, zo hoorden we. Het kwam nog niet heel erg uit de verf, maar ja, misschien komt het als Rutte zich gaat bemoeien met die tweestrijd. En wat is nu de eindconclusie die we kunnen trekken na deze 2 uur radiodebat? Nou ja, dat de campagne nog niet echt bepaald op een punt is geland of zo. Je kunt nog niet spreken van een klassieke tweestrijd. Je kunt ook niet zeggen dat er 1 thema echt heel erg dominant is, want het ging ook over koopkracht en het ging ook over migratie. Dus het hele speelveld, zou je bijna zeggen, ligt de komende weken nog open. En dat gaat er in ieder geval voor zorgen dat ze nog steeds hun best moeten blijven doen. En dan gaan we kijken wie er het gretigst is aan het eind van deze campagne. Dank, Lars Geert. No. I'll Be Around hoort u van The Spinners. Nieuwe coronapatiënten met langdurige klachten die kunnen bijna niet meer in ziekenhuizen terecht. De speciale post-covid-kliniek in Amsterdam moet inkrimpen. Die in Nijmegen sloot vorig jaar al. En Rotterdam heeft een patiëntenstop. Merel Hellemons is longarts in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. U moet nu ook nee zeggen tegen zieke mensen die bij u aankloppen voor hulp. Wat doet dat met u als arts? Ja, ik vind dat heel lastig, hè, om mensen in de kou te laten staan. Dus dat is zeker niet iets waar wij blij mee zijn. En zijn het heel veel mensen die nu niet terecht kunnen? Ja, ik heb daar niet precies zicht op. Maar het zijn zeker tientallen mensen waar we nu nee tegen moeten verkopen. Omdat we gewoon simpelweg het niet meer kunnen bolwerken. En als u zegt we kunnen het niet meer bolwerken, wat moeten we daaronder verstaan? Wat betekent dat? Ja, er zijn een aantal aspecten aan. Aan de ene kant gaat het om heel veel mensen. Dus en we zien ook dat het aantal mensen wat bij ons aanklopt met een complexe hulpvraag toeneemt. Mm-hmm. Hulpvraag naar aanleiding van long-covid-besmetting. Ja, long-covid is vaak een heel complex ziektebeeld. Mensen zijn vaak langdurig ziek, hebben veel klachten, zijn ernstig beperkt in hun dagelijks leven. Soms zijn ze al 3 jaar ziek, hebben ze heel veel klachten, al heel veel behandelingen geprobeerd. Dus om dat helemaal in kaart te brengen, dat kost ook heel veel tijd en middelen. Soms moeten we aanvullend onderzoek doen, dat kost ook heel veel tijd en middelen. En we zien eigenlijk dat wat daar tegenover staat, je niet uit kan. Tegenover wat we moeten leveren aan zorg. Als u zegt niet uit kan, bedoelt u financieel, in financiële zin? Ja, financieel. En als het dan om beperkte aantallen gaat, of in het begin hebben we dit ook wel zeker gedaan, omdat we het ziektebeeld beter wilden leren kennen, omdat we ook graag onderzoek wilden doen naar wat veroorzaakt het nou en hoe kunnen we het beste behandelen. Maar aangezien er ook geen financiering is voor onderzoek, is het allemaal bij elkaar, kan het niet uit om grote aantallen patiënten te blijven zien. En waar moet die financiering van komen? Is dat overheidsgeld? Is dat verzekeringsgeld? Ja, de verzekeraars die betalen normaal gesproken per patiënt een bepaald bedrag. Mm-hmm. Ja, dat is nu niet toereikend voor de tijd en de kosten die we moeten maken. Ja. Ja, en daarom besluiten ziekenhuizen dus om dan maar of te sluiten of in elk geval nieuwe patiënten niet meer aan te nemen. Ja, en het is dus echt zo dat dit geldt voor de specifieke post-covid-polies die in een aantal academische centra zijn of waren. En het is dus niet zo dat patiënten helemaal niet terecht kunnen bij artsen of bij specialisten of bij andere hulporganisaties zoals C-Support, die nog steeds heel erg veel patiënten begeleidt die zich daar aanmelden bij hun zoektocht naar de juiste hulp. Dus het is niet zo dat patiënten met hun problemen niet bij een dokter terecht kunnen, maar deze specifieke multidisciplinaire, vaak post-covid-polies, waar echt met een brede blik naar het probleem wordt gekeken, zou ik wel willen zeggen, daar kunnen we op dit moment niet bolwerken. En om wat voor aantallen mensen gaat het? Hoeveel mensen melden zich bijvoorbeeld nu bij u, van wie u moet zeggen, ik kan jullie eigenlijk niet meer helpen? Nou, ik weet niet zozeer hoeveel mensen zich bij ons melden. Ik weet wel, in Nederland gaat het om heel veel mensen die post-covid hebben. We weten dat bij C-Support meer dan 22.000 mensen geregistreerd zijn als hebbende post-covid. Mm-hmm. En waarschijnlijk is dat het topje van de ijsberg. En ook daarvoor geldt, er komen daar nog steeds bijna 1.000 mensen per maand bij die zich melden omdat ze vastlopen. Dus het gaat om grote aantallen mensen die echt ernstige klachten hebben van long-covid. En u zegt er komen nog steeds mensen met long-covid bij. Want we hebben nu de Omicron-variant en die zou allemaal niet zo heel erg zijn. Maar daar kun je dus ook long-covid van oplopen. Ja, helaas wel. En zeg maar wat we graag willen. We willen dat de pandemie over is en in ons hoofd is het ook allemaal al voorbij. Maar de stille epidemie van long-covid is zeker niet voorbij. En ondanks dat Omicron milder ziek maakt, of omdat we beter beschermd zijn door vaccinaties, kun je nog steeds long-covid krijgen. En vaccinatie beschermt een klein beetje. Waarschijnlijk reduceert het risico met ongeveer 1/3. Maar dat betekent dat het risico zeker niet nul is. En ook een eerdere besmetting beschermt niet. Dus ik heb inderdaad patiënten die bijvoorbeeld vorige wintersport, vorige voorjaar eigenlijk met Omicron besmet raakten en nu nog steeds daarvan invalide zijn. En invalide zegt u dus ook echt klachten die zodanig ernstig zijn dat ze geen normaal leven kunnen leiden? Ja, absoluut. Ja, het is echt een ziektebeeld wat heel erg onderschat wordt in die zin. Er zijn genoeg mensen die heel weinig klachten hebben of dan nog kan het heel vervelend zijn. Maar veel van de patiënten die wij zien op onze post-covid-polyklinieken, die zijn niet in staat tot werken. Die zijn niet in staat tot hele eenvoudige lichaamsbeweging. En in ergere gevallen zijn ze bedlegerig en kunnen ze helemaal niet rechtop zitten of staan. Het is echt een heel ernstig ziektebeeld. En er is nog geen remedie voor long-covid? Nee, er is geen bewezen effectieve behandelingen voor long-covid. Maar ik denk wel dat de kanttekening daarbij gezet moet worden, is dat we wel heel erg op zoek zijn naar remedies. En dat er ook wel behandelingen zijn die bij sommige patiënten lijken aan te slaan. Ik zeg lijken, want ja, dat zijn allemaal, we noemen dat dan case reports of enkele patiënten. Er zijn geen grote studies naar gedaan of die momenteel lopen. En dat is ook precies de bottleneck waar we tegenaan lopen. Maar er zijn wel behandelingen die uitgeprobeerd worden en die ook wel veel potentie hebben, waar patiënten wel van op lijken te knappen. En wat is nou de consequentie van het niet meer toegankelijk zijn van die specifieke post-covid-centra en die academische centra? Mensen kunnen wel nog terecht bij C-support bijvoorbeeld. Wat is het gevolg hiervan? Ik denk met name dat op die post-covid-polyklinieken heel specifiek gekeken wordt naar het totaalplaatje van de klachten. Dus niet domeinspecifiek, dus niet alleen naar de longen als je bij een longarts komt, maar echt naar het totale ziektebeeld, naar alle klachten. En vooral ook naar patronen en kenmerken waarop we bijvoorbeeld wel kunnen behandelen. Er zijn bepaalde symptomen die we bijvoorbeeld wel kunnen behandelen en waardoor de klachten stukken minder worden. En ik denk dat dat heel waardevol is, hè, op die post-covid klinieken komt ook heel veel kennis samen, omdat de ontwikkelingen toch wel hard gaan. Ook in het buitenland wordt steeds meer ontdekt over mechanismen. Er worden steeds meer patronen gezien. En al die kennis en expertise wordt daar bijeengebracht en kan de patiënten wel degelijk helpen. Nou zijn er ook long-covid-patiënten die zo wanhopig zijn en die hebben van alles uitgeprobeerd. Maar hierbij geldt ook dat heel veel van die dingen die ze dan uitproberen of die wegen die ze bewandelen niet vergoed worden door de verzekering. Is dat nog problematisch? Nou, ik vind dat zelf wel heel lastig, hè. Wat we bijvoorbeeld zien is één zo'n behandeling die nu veel uitgeprobeerd wordt, is een behandeling met hyperbare zuurstoftherapie, waarbij patiënten in een drukkamer 40 behandelingen met hoge dosering zuurstof worden behandeld. Bij die kleine groep die dat nu uitgeprobeerd heeft, reageert een deel daar heel positief op. Maar zo'n behandeling is onvoldoende onderzocht. Er is in Israël een studie bij gedaan die ook positieve resultaten laat zien. Maar voor de verzekeraars is één studie geen studie. Dus die behandeling wordt nog niet vergoed. En de wens is om daar meer onderzoek naar te doen. Maar totdat het gedaan is, betalen sommige patiënten dat nu zelf. En de een kan dat betalen, hè. Die kan die 8.500 euro die zo'n behandeling kost missen. Maar ik denk voor een vrij groot deel van de post-covid-patiënten kan dat helemaal niet. Vooral ook omdat werk en inkomen vaak op de tocht staan. Ja, dus dan krijg je ook nog een kloof tussen mensen die zich wel kunnen laten behandelen en mensen die dat niet kunnen. Zeker, dus dat speelt hier ook aan. En ik hoop dan ook dat er echt andere oplossingen gaan komen voor deze patiënten. Want als u het voor het zeggen zou hebben, wat zou er moeten gebeuren om die long-covid-zorg te verbeteren? Nou, wat al een hele tijd in de lucht hangt, is de opzet van een expertisecentrum. Dat is ook beloofd vanuit de politiek, dat er een expertisecentrum voor long-covid komt. En hopelijk meer breed voor andere post-infectieuze aandoeningen ook daarbij. Maar bij zo'n expertisecentrum kun je dus precies doen wat wij bij de post-covid-polies hebben beoogd. Namelijk het samenbrengen van alle kennis en expertise met een brede blik naar die patiënten kijken. En dat combineren met onderzoek. En ik denk dat het wel echt heel belangrijk is dat zo'n expertisecentrum handen en voeten krijgt. Dus dat er voldoende middelen tegenover staan om, wat ik net beschreef, die complexe zorgvraag goed te kunnen bieden. Dus niet alleen kennis en lesgeven over dit ziektebeeld, maar echt een concreet centrum waar patiënten zorg kunnen krijgen en waar de nieuwste inzichten tot behandeling worden omgezet. Nou is het de minister die hierover gaat, Kuipers, een oud-collega van u bij het Erasmus MC. U heeft niet een lijntje met hem, dat u dat even met hem kan regelen? Nee, dat helaas niet. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar ik hoop wel dat de politiek de roep van de patiënten hoort. Want ze hebben echt het gevoel dat ze in de kou staan, dat ze niet erkend worden. En zij willen ook heel graag oplossingen. Dat ondersteun ik van harte. Hartelijk dank, Merel Hellemons. En zondag komen zo'n 3000 Chinezen. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange. En zondag komen zo'n 3000 Chinezen vanuit alle regio's van China naar Beijing voor het jaarlijkse volkscongres. Dat is het parlement van China. En de afgevaardigden zullen zich buigen over onder meer de economische vooruitzichten. Morgen is er een persconferentie en onze correspondent Garry van Pinksteren is daarbij. Goedenavond, Garry. Goedenavond. Ik begrijp dat je morgen niet gewoon vanuit je huis naar die persconferentie kan gaan. Maar dat je in quarantaine moest? Nee, dat klopt. Er is opeens een ouderwetse maatregel terug hier in Peking, wat we lang niet gezien hebben. We moesten namelijk eerst een coronatest toch weer doen en een nachtje in een hotel. Dat mogen we dan niet uit. En dan gaan we morgen met een bus naar de grote hal van het volk waar die persconferentie is. En zondag begint het echte volkscongres. Maar daar mogen we dan weer niet bij zijn. En wat stelt zo'n persconferentie voor? Mag je dan kritische vragen stellen aan hooggeplaatste afgevaardigden? Nou, we gaan het zien, maar meestal stelt het niet zo heel veel voor, eerlijk gezegd, hoor. Meestal is het voornamelijk van hun kant zenden. En zijn er hier en daar wat vragen die soms ook gewoon voorbereid zijn. Dus waarvan ze weten dat ze die gaan krijgen. Dus ja, het is misschien net iets minder bedoeld om ons informatie te geven. Als wel om aan het Chinese publiek te laten zien dat er ook veel internationale pers bij is. En dat er heel veel internationale belangstelling voor dit evenement is. Ja, nou is dit volkscongres, dat is elk jaar. Hoe belangrijk is dat nou? Nou, het is dit jaar wel extra belangrijk. Want eens in de 5 jaar wordt bijvoorbeeld de nieuwe president benoemd en de nieuwe premier. En worden er allerlei overheidsfuncties, nieuwe mensen in overheidsfuncties benoemd. Maar dat is dan weer maar heel erg deels verrassend. Want al die benoemingen zijn een beetje voorgekookt door het grote partijcongres, het 20e partijcongres wat we in oktober hadden. Dus we weten al, we zullen niet verrast zijn als voorzitter van de partij Xi Jinping, als die nu ook deze keer tot president van heel China weer benoemd zal worden. En we krijgen wel een nieuwe premier. We hadden Li Keqiang, die ging voornamelijk over de economie. En de nieuwe premier zal dat ook gaan. En die heet dan ook Li, maar dan Li Qiang. Dus het is net weer een andere man met een heel andere politieke signatuur ook. Maar het belang eigenlijk van het hele volkscongres, het is het parlement van China, maar het komt dan 1 keer per jaar bijeen om wetten te bekrachtigen ook en een nieuwe koers te bekrachtigen. En die 3000 afgevaardigden, die moeten zich dan in die paar dagen over alles uitspreken, over alle onderwerpen en alle wetten. Ja, we weten nog niet hoe lang het deze keer gaat duren. Met COVID was het wat korter, duurde het een week of 1 of 10. Nu misschien weer 14 dagen. Maar die gaan dus inderdaad door een hele reeks wetten en een hele reeks benoemingen heen om die allemaal officieel goed te keuren. Ze gaan die niet afwijzen ook, maar ze gaan er gewoon netjes van zeggen dat ze dat daar discussiëren ze dan over. En dan gaan ze daar netjes hun goedkeuring aan geven. Een stempeltje opzetten. En die 3000 afgevaardigden. Wat voor mensen zijn dat nou? Zijn dat nou een soort notabelen in hun eigen stad of dorp? Nou, nee, niet per se. Kijk, het idee is dat in dat volkscongres echt een vertegenwoordiging zit van het hele volk. Er zijn ook regels voor. Hè, hoeveel? Er moet bijvoorbeeld van elke etnische minderheid van China, en dat zijn er 55, moet er in ieder geval minstens 1 afgevaardigde zitten. En er moet ook een bepaalde hoeveelheid vrouwen in zitten. Niet helemaal gezegd hoeveel dan, maar toch niet al te weinig. Er moeten mensen ook bijvoorbeeld zitten er altijd in die het leger vertegenwoordigen. En mensen die allerlei verschillen. En zoveel mensen die bijvoorbeeld komen van de sector arbeiders en frontwerkers en boeren. En juist het aantal mensen wat hoge posities in de partij inneemt, mag niet te hoog zijn. Maar vrijwel iedereen is ook wel lid van de Communistische Partij en is gekozen Ook weer uit niet al te veel kandidaten. En want de kandidaten worden ook weer voorgeselecteerd door de communistische partij welke mensen geschikt zouden zijn. En hoe gaat China eruit zien na het volkscongres? Gaan er nou opzienbarende dingen gebeuren? Nou, misschien toch wel. Want er staat bijvoorbeeld er wordt aangekondigd dat er een herstructurering komt, een efficiëntieslag zou je kunnen zeggen, bij de leiding van het land. En de gedachte is een beetje, wat het vermoeden nu is, is dat eigenlijk de partij zijn macht over staatsorganen nog verder zal vergroten. Dat is één ding wat er wordt verwacht. En het andere wat er verwacht wordt, is dat er een herstructurering komt, bijvoorbeeld van de financiële sector. Waarbij eigenlijk de financiële sector ook nog geprobeerd wordt om die gezonder te maken. Maar ook om die dus nog weer sterker onder het beheer van de partij te brengen. Hartelijk dank, Gary van Pinksteren. En welkom, muziekjournalist Jaap van der Doelen. Goedenavond. Goedenavond. We gaan jou spreken omdat jij fan bent van De La Soul, de legendarische hip-hopformatie, hip-hop trio uit New York. Want eindelijk zijn ook hun vroege werken te streamen, via streamingsdiensten te beluisteren. Jij was fan of jij bent fan. Wat maakt De La Soul zo bijzonder? Zij hebben enorm de mal verbreed eigenlijk van wat een rapper en een hip-hopgroep kan zijn. Een groep die altijd heeft gedurfd binnen de lijntjes te kleuren en zichzelf keer op keer opnieuw uitvond. En zij zijn toch wel een beetje met hun debuutalbum is eigenlijk toch wel een soort kickstart geweest voor wat later uitgegroeid is tot alternatieve rap. En het heeft heel lang geduurd voordat we dit legendarische debuutalbum konden streamen, namelijk tot nu. En waarom heeft dat zo lang geduurd? In die tijd dat zij die plaat uitbrachten, 1989... Toen was er nog een groot grijs gebied wat betreft samplingwetgeving. Er was heel weinig precedent voor. Het was natuurlijk wel bekend dat er auteursrecht op opgenomen muziek bestond. Dat werden heel veel verschillende nummers. Zij maakten enorme collages van allerlei samples uit bestaande muziek. En daar hebben ze keurig van doorgegeven aan hun platenmaatschappij wat ze allemaal gebruikt hadden. En die platenmaatschappij heeft vervolgens bekeken van, nou, wat is direct heel herkenbaar en wat is moeilijker herkenbaar. En heeft toen eigenlijk om een beetje te besparen, voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten, alleen de meest herkenbare samples betaald. Wat hun natuurlijk uiteindelijk opengesteld heeft voor heel veel rechtszaken en enorm juridisch getouwtrek. Heel veel van die muziek is uiteindelijk wel weer op cd en cassette en vinyl uitgebracht. Maar om het dan ook weer op streamingdiensten te krijgen, ja, daar stond natuurlijk weer niks over in contracten. Dus die maatschappij die heeft jarenlang gedacht van, nou weet je, we gaan die hele can of worms, zoals dat dan in het Engels mooi heet, niet meer opentrekken. En we laten dit maar gewoon op die streaming, van die streamingdiensten af. Want we gaan onze vingers daar niet opnieuw aan branden. En dat is nu dus eindelijk opgelost. Maar ik neem aan dat een fan zoals jij alles al in de kast heeft liggen. Voor wie is het eigenlijk dan wel fijn dat De La Soul nu ook te streamen is? Ja, voor mij persoonlijk maakt het inderdaad weinig uit, want ik draai het nog steeds allemaal met heel veel plezier op fysieke media. Maar er zijn natuurlijk, de streaming is nu de dominante manier op hoe dat mensen muziek consumeren. Dus voor heel veel jongere generaties die ontzettend veel luisteren naar acts die bijvoorbeeld weer geïnspireerd zijn door De La Soul, die voortbouwen op de cultuur die zij mee opgebouwd hebben en het steentje in de popculturele historie. Of ja, het is echt een fundering eigenlijk die mee door hen gelegd is. Ja, die link is door hen niet meer te leggen. Dus het is voor jongere generaties is het alsof De La Soul niet bestaat. En ik hoor nu met heel veel plezier hoe dat zij de kans krijgen om die muziek allemaal te gaan ontdekken. Ben bijna een beetje jaloers dat ik het zelf niet opnieuw voor de eerste keer kan luisteren. Nou, we gaan nu een nummer draaien. Dank, Jaap van der Doelen. Graag gedaan. Number. Yes, it is. It's the magic number. Somewhere in this hip hop soul community was born three, Mace, Dove, and me, and that's a magic. number. Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, racing three parts. Casually see, but don't do like the soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip-hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punky. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrase in Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Dozy Do's your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound, y'all. And y'all can bet that the action's not a trick, but show me how function. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of three, and that's the magic number. This here piece of the pie is not dessert, but the cost that we dine. And three out of every darn time, the effect is when a daisy goes in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up the casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three? Mates posse me, and that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by flaunts of the soul. Souls who flaunt style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen, cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dove and a plug. Set aside a legal substance to feed them for now. Get them high off this dialect drug. Time is a factor, so it's time to count. Count not the it negative was facts. Magic van De La Soul. En goedenavond, documentairemaker Frans Promet. Hallo. U heeft een nieuwe documentaire gemaakt, een nieuwe film, Hoe word ik Joods? En daarvoor heeft u mensen gevolgd die niet Joods zijn of niet Joods geboren zijn, maar dat graag willen worden. Bent u erachter gekomen waarom sommige mensen dat zo vurig nastreven? Nou ja, het is vooral een gevoel voor sommige mensen. Een paar mensen zeggen ook van ja, ik wist het als kind al dat ik eigenlijk Joods was. Of, ja. Of dat wilde zijn. Of wilde zijn, ja. Dus, nou ja, maar soms zijn er ook praktische redenen. Bijvoorbeeld als je man Joods is en je wil kinderen samen hebben die ook Joods zijn, dan moet de vrouw wel even een vrij langdurige cursus volgen om Joods te kunnen worden, zodat de kinderen ook Joods kunnen worden. Ja, u heeft in de documentaire, ik heb hem gezien, hij is fascinerend. U heeft een Amsterdamse rabbijn, Groenewoud, die is van de orthodox-Joodse gemeente, onder meer gesproken. En nou ja, hij moedigt mensen bepaald niet aan om toe te treden tot zijn geloofsgemeenschap. We kunnen even naar hem luisteren. Ja. We zijn begonnen met te zeggen, voor ons hoeft het niet. Jij wilt, hè? Jij bent de kandidaat. Jij wil Joods worden. Dus ja, dan zul je er wat voor moeten doen. Ja. En als je iemand hebt waarvoor alles lastig en alles te veel moeite is, dan spreekt dat ook niet erg voor het vertrouwen wat we in een kandidaat hebben om inderdaad uiteindelijk Joods te laten worden. Hij raadt mensen eigenlijk bijna af om toe te treden tot die gemeenschap. Waarom is dat eigenlijk? Ik denk, bij andere geloven zijn ze dolblij als er een ziel gewonnen is. Ja, ik begrijp dat zelf ook niet zo heel goed, wat er nou precies achter zit. Je zou kunnen vermoeden dat het afgeraden wordt, omdat Joods zijn wel behoorlijk ingewikkeld is. Er zijn wel iets van 140 geboden die je allemaal moet volgen. En die moet elke Jood kennen. En die moet je zo kennen, ja. En je hebt twee keukens nodig. Een vleeskeuken en een melkkeuken. En die mogen ook absoluut niet met elkaar in contact komen. En zo zijn er nog veel meer ingewikkelde dingen. En misschien is dat de achterliggende gedachte van de rabbijn, van ik moet het ze maar afraden. En vooral best moeilijk maken. Toch kan het, hè? Niet Joden die kunnen Joods worden. Dus er is kennelijk toch ook wel behoefte binnen het Jodendom om mensen toe te laten treden. Nou, binnen het Jodendom is er denk ik geen behoefte. Maar er zijn mensen die wel behoefte hebben om bij het Jodendom te gaan horen. En dan moeten ze een enorme cursus doen. U had het er net al over. Ja. Wat moeten ze allemaal doen als ze zich niet laten ontmoedigen Wat moeten ze allemaal doen om toegelaten te worden? En hoe lang zijn ze daarmee bezig? Nou, het duurt gemiddeld duurt het 2 jaar in Nederland. In Israël schijnt het wel korter te kunnen. Het komt zelfs wel voor dat mensen gewoon betalen in Israël om snel Joods te kunnen worden. Oh, dus er is wel een bypass mogelijk. Ja, maar dan moet je wel in Israël. Want hier doet het 2 jaar en ben je dan voltijd bezig met studeren? Ja, dat vult je hele leven eigenlijk dan. En wat leer je allemaal in die 2 jaar? Nou ja, je leert alles wat er in de Bijbel staat. Ik noem het naar de Bijbel, maar de Joden noemen het anders. Ja. Je moet alle geboden, je moet Hebreeuws leren. Dat is een vereiste? Ja. Dus je moet al die vreemde letters ook kunnen ontcijferen. Je moet je in de Joodse gemeenschap proberen in te komen. Mm-hmm. Want Joods zijn betekent dat je wel ook in de gemeenschap moet zitten, in de Joodse gemeenschap. Opgenomen moet worden. Ja. En u spreekt een aantal mensen in die documentaire die al heel lang proces hebben doorgemaakt of aan het doormaken zijn. Ja. Er is sprake van iemand die 10 jaar bezig is geweest. Ja, dat vertelt iemand dat die iemand kende die al 10 jaar bezig was. Ja, en komen er ook mensen niet doorheen? Dat ze op een gegeven moment die cursus wel doen, maar nou, het gewoon niet redden, niet halen? Dat denk ik wel, ja. Want ja, anders verwatert het natuurlijk als ze daar makkelijk mee zijn. Ja. Moet moeilijk zijn. Ja, er zit een fascinerende jonge vrouw in uw documentaire. Die, Joodse vader heeft maar geen Joodse moeder. Dus die moest uitkomen, die moest dan dit hele proces door. En die moest op een gegeven moment het zelfs afbreken met haar toenmalige geliefde. Ja. Omdat dat het proces verstoorde of niet kon of niet mocht op dat moment. En dat hebben ze ook gedaan. Want hij was Joods en hij mocht niet met haar trouwen. Ingewikkelde reden. En ze moesten ook de relatie met hem verbreken. Ja. Want het kon toch niks worden. En dat heeft ze wel een beetje gedaan, maar stiekem ontmoeten ze hem toch nog wel af en toe. Ah, oké. En uiteindelijk is het goed afgelopen, want ze zijn wel getrouwd, hè? Uiteindelijk zijn ze wel getrouwd, maar wel weer via een omweg in Israël. Het is in Israël dus wel makkelijker dan hier? Het hangt een beetje vanaf, maar er zijn natuurlijk heel veel meer rabbijnen in Israël. Dus je hebt veel meer keuze. En deze vrouw, ik bewonderde haar toewijding. Bent u erachter gekomen waar zoveel toewijding vandaan komt? Ja. Nou ja, je wil dat gewoon. Het is heel belangrijk. Zij wilde trouwens ook heel graag met die vriend trouwen en Joodse kinderen krijgen. Ja, nou, ik kan daar niet precies helemaal intreden waarom je dat allemaal moet ondergaan en wil ondergaan. Maar mensen doen het. En wat was uw fascinatie hiermee? Waarom bent u deze documentaire gaan maken? Nou, ik denk dat in het uitkomproces je goed het Jodendom kan bekijken. Van wat is dat nou precies? Ik had wel een Joodse vader, maar die deed er niks aan. En geen Joodse moeder? En geen Joodse moeder, ja. Dus formeel bent u zelf niet Joods? Ik vroeg me wel af en toe af bij mijn vader van wat is dat nou Joods? Want is het nou een religie of is het iets anders? Want als je moeder Joods is, dan is er niks aan de hand. Dan kan je gewoon, je wordt geboren en je bent Joods. En je hoeft geen cursus te doen? Je hoeft niks te doen.